ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान द्वितीय अधिकरण के विषय को बता रहे थे। द्वितीय अधिकरण में जीव की अवस्था विशेष जो सुसुप्ति है उसका विचार किया जा रहा है। जीव की सुसुप्ति अवस्था का वर्णन करने वाले अनेक श्रुति वाक्य हैं। सुसुप्ति अवस्था में जीव का आश्रय बताने के लिए कोई कोई श्रुति वाक्य नाड़ियों को जीव के आश्रय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सुसुप्ति अवस्था में कोई श्रुति वाक्य पूरी तत्व को, तो अन्य श्रुति वचन ब्रह्म को, तो जिन श्रुति वचनों के द्वारा सुसुप्ति अवस्था में जीव के आधार के रूप में नाड़ी पूरी तत्व और ब्रह्म को बताया जा रहा है, वे उन सब श्रुति वचनों के आधार पर संशय बताया जा रहा है। तत्र संशय, वे सब श्रुति वचन हैं विषय, और इन श्रुति वचनों के अर्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है। तत्र संशय इत्यादि से श्रुतियों को तो बता दिया, तत्र संशय इत्यादि भाष्य का अवतरण टीका वाक्य है 630 नंबर पृष्ठ पर। उस टीका वाक्य को पहले देखा जाए, तत्र इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका। नाड़ी पुरी तत् ब्रह्मसु सप्तमी श्रुतेः समुच्चय श्रुतेश्च संशयम् आह तत्रेति। तो ये कहते हैं नाड़ी पुरी तत् और ब्रह्म, इनको सुसुप्ति अवस्था में जीव का आश्रय बताने वाली श्रुतियों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, उसे सप्तमी श्रुति कहा जाता है। आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, तो यहाँ नाड़ीसु में सप्तमी आसु नाड़ीसु, आसु ये तो इदम शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी का बहुवचन है, नाड़ी का परामर्शक। इन नाड़ियों में तो नाड़ीसु ये जो सप्तमी विभक्ति है, और ताभि प्रत्यवसृप्य पुरितति शेते, यहाँ पुरितति में पुरित वो जो त में इकार है वो सप्तमी विभक्ति का ही बचा हुआ है, और तस्मिन् प्राण एव एकधा भवति, ये येषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् शेते इत्यादि में जो तस्मिन् प्राणे, इसमें प्राण शब्द का अर्थ तो परमात्मा है कौशेय तकी ब्राह्मण में, ये उसमें प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण में, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण में निर्णय कर चुके हैं कौशेय तकी ब्राह्मण का ही वाक्य। प्रतर्दन अधिकरण में वो प्राण पदार्थ ब्रह्म है, तो तस्मिन् प्राणे एकधा भवति में प्राणे ये सप्तमी है, वो ब्रह्म का वाचक है, और ये एष अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते, इसमें भी तस्मिन शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, तो तस्मिन यानी ब्रह्मणि। तो इस प्रकार ब्रह्म के वाचक शब्द में सप्तमी, पुरी तत् के वाचक हृदय वेष्टन रूप अर्थ के वाचक पुरी तत् शब्द में सप्तमी और नाड़ी में भी सप्तमी है, उसे सप्तमी श्रुति कहा जा रहा है। तो ये कहते हैं कि नाड़ी सु नाड़ी पुरी तत् ब्रह्मसु सप्तमी श्रुते, ये संशय का हेतु बताया जा रहा है। संशय में यही कारण है, इन नाड़ियों के वाचक शब्द में, पुरी तत् के वाचक शब्द में और ब्रह्म के वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, एक हेतु। और दूसरा हेतु है समुच्चय श्रुति, वो समुच्चय श्रुति है ताभि प्रत्यवसृप्य पुरितति शेते में, वो जो उपसृप्य में क्त्वा प्रत्यय, उपसृप्य है ना, उसमें जो य है पकार के बाद में उपसृप्यता भी उपता भी प्रत्यवसृप्य पुरितति सेते, प्रत्यवसृप्य में अवसृप्य, तो सृप्य में यका जो य है वह क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर हुआ, ल्यप आदेश है का मतलब क्त्वा प्रत्यय हुआ था, वो समुच्चय अर्थ में होता है। इसलिए कि पूर्वकालिक क्रिया एक कर्त्रिक दो क्रियाएं हों, हाँ समान कर्त्रिक दो क्रियाओं का एक कर्ता हो तो निश्चित है एक व्यक्ति एक समय तो एक ही क्रिया कर सकता है, तो दो क्रियाओं का कर्ता है तो उनमें क्रम होगा, एक क्रिया पहले होगी दूसरी क्रिया बाद में होगी, उनमें जो पूर्व क्रिया होगी उस पूर्व यानि पहले की जाने वाली क्रिया का वाचक जो धातु होगा उससे क्त्वा प्रत्यय होता है, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले क्त्वा, ऐसा एक सूत्र आता है पाणिनि जी का मतलब एक ही कर्ता दो क्रिया कर रहा है तो उसमें दोनों क्रियाओं का समुच्चय होगा और क्त्वा प्रत्यय समुच्चय का अवबोधक है। और फिर यदि उस पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होता है तब उस क्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है, ल्यप का ये बसता है, नहीं तो सृप्त्वा बन जाता, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग है, प्रति और अव ये दो उपसर्ग है, प्रति भी और अव भी, धातु है सृप और इन दोनों उपसर्गों को हटा दे और केवल सृप धातु को रखे तो सृप्त्वा, जैसे गम धातु से करेंगे तो गत्वा और उपसर्ग लगा देंगे तो अनुगम्य, ऐसा उक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश होगा, ऐसे प्रत्यवसृप्य। तो ये उक्त्वा प्रत्यय रूपा श्रुति उसे कहा जाता है समुच्चय श्रुति। तो नाड़ी यानी प्रत्यवसर्पण किया का मतलब अंदर गया बाहर से, किससे गया तो नाड़ी से गया और नाड़ी से जा करके कहाँ सोया तो पूरी तत् में सोया, तो ये जा करके ऐसा कहने से वो समुच्चय हो रहा है, अंदर जा करके कहाँ सोया तो पूरी तत् में सोया, तो नाड़ी का भी समुच्चय हो रहा है। तो समुच्चय श्रुते ऐसे तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, यहाँ पर भी वो अथ शब्द रूप जो निपात है इससे समुच्चय किया जा रहा है प्राण और नाड़ियों का। तो ये सप्तमी श्रुति और समुच्चय अर्थ का वाचक प्रत्यय रूपा श्रुति, इन दोनों के आधार पर संशय बताया जा रहा है। संशयम आह तत्र इति, तो भाष्य को देखिए, तत्र संशय किम एतानि नाड्यादीनि परस्पर निरपेक्षाणि भिन्नानि सुसुप्ति स्थानानि अहोस्वित परस्पर अपेक्षया एकम सुसुप्ति स्थानम इति। तो ये कहते हैं किम एतानि नाड्यादीनि, तो ये जो नाड्यादीनि में आदि शब्द से बाकी दोनों का संग्रह है पुरितत और ब्रह्म, तो ये जो नाड़ी पुरितत और ब्रह्म है ये तीनों के तीनों, तीनों में सप्तमी आधार अर्थ का वाचक प्रत्यय होने से एक दूसरे से निरपेक्ष स्वतंत्र सुसुप्ति के लिए जीव के स्थान बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं, एक विकल्प है। वो बताया जा रहा है कि किम एतानि नाड्यादीनि परस्पर निरपेक्षाणि भिन्नानि सुसुप्ति स्थानानि, एक विकल्प हुआ। आहोस्वित यानि अथवा परस्पर अपेक्षया एकम सुसुप्ति स्थानम इति, या एक दूसरे की अपेक्षा से ये समुच्चय एक सुसुप्ति के लिए है, इनमें से एक ही स्थान है आधार मुख्य साक्षात आधार और बाकी का अलग अलग प्रकार से उपकार सुसुप्ति की सिद्धि के लिए, ऐसा मानेंगे। तीनों के तीनों सुसुप्ति की सिद्धि में एक जैसा उपकार करेंगे, यदि तीनों का एक जैसा उपयोग मानेंगे तब तो विकल्प मानना होगा। एक जैसा एक कार्य के प्रति उपकार करने वाले पदार्थों का समुच्चय नहीं होता, उस कार्य के प्रति विकल्प होता है। तो सुसुप्ति की सिद्धि में नाड़ी पुरितत और ब्रह्म ये तीनों के तीनों आधार बन करके एक जैसे उपकारक हैं, तुल्य उपकारकत्व इनमें है, ऐसा मानेंगे तो प्रथम पक्ष विकल्प सिद्ध होगा। और इन तीनों का सुसुप्ति की सिद्धि के लिए अलग अलग उपकार मानेंगे, जैसे भोजन की सिद्धि के लिए जब बनना है भोजन तो आटे का भी उपकार है, वो अलग प्रकार से उपकार है, जल का भी उपकार है और दाल का भी उपकार है, पानी का भी उपकार है, अग्नि का भी उपकार है, चूल्हे का भी उपकार है, बर्तनों का भी उपकार है, कई एक पदार्थ उपयोग में आते हैं, सबका एक जैसा उपयोग नहीं है, तो उसमें विकल्प किया विकल्प नहीं होगा, समुच्चय होगा। भिन्न भिन्न प्रकार से एक कार्य की सिद्धि में उपयोग में आने वाले पदार्थों का समुच्चय, ऐसे नाड़ी सुसुप्ति की सिद्धि में अलग उपकार करती हैं और पूरी तत्व का भिन्न प्रकार से उपकार है, तो ब्रह्म का अलग प्रकार से उपकार है, ऐसा मानेंगे तो समुच्चय होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं आहोस्वित परस्पर अपेक्षया, तो जैसे रोटी बनने के लिए आटे की भी अपेक्षा है तो आटा जल निरपेक्ष रोटी बनने में उपयोग में नहीं आता, रोटी बननी है तो बनेगी आटे से ही, लेकिन वो जल सापेक्ष उपकारक बनता है। जल भी हो, आटा भी हो और अग्नि न हो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अग्नि की भी अपेक्षा है, तवा आदि की भी अपेक्षा है। तो सब एक दूसरे के सापेक्ष हो करके एक रोटी बनाना रूपी जो कार्य है उसके उपकारक बन जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। ऐसे परस्पर सापेक्षत्वम, क्या परस्पर अपेक्षाया एकम सुसुप्ति स्थानम, एक सुसुप्ति के उपकारक हैं ऐसा माना जा। इति ये संशय के साथ अन्वय होगा, संशय के समाप्ति का द्योतक इति शब्द है, यहां तक संशय है। अब पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है, किम तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य कहलाता है कि संशय हुआ सप्तमी श्रुति और समुच्चय श्रुति के कारण, तो संशय में रहना तो ठीक नहीं है, संशय आत्मा विनश्यति। तो इस संशय का निराकरण करने के लिए दो विकल्प हैं, दो पक्ष हैं, तो इनमें से कौन सा पक्ष उचित होगा, ग्राह्य है। तो पूर्व पक्षी अपने पक्ष को ग्राह्य बता रहे हैं, उपादेय बता रहे हैं कि भिन्नानि इति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, यानी नाड़ी पुरितत और ब्रह्म परस्पर निरपेक्ष भिन्न सुसुप्ति के उपकारक हैं, मिल करके एक सुसुप्ति के उपकारक नहीं बनते, ये एक जैसे उपकारक हैं, इसलिए इनको सुसुप्ति की सिद्धि के लिए नाड़ी जिस प्रकार से उपयोग में आती है उसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति बता रही है कि पूरी तत् और ब्रह्म का भी उपयोग है, तो समान उपकारकत्व होने से फिर इनमें से एक को लिया जाता है, सबको नहीं लिया जाता। तो इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि भिन्नानि उपकारकानि ऐसा लगाना, सुसुप्ति स्थानानि, तो भिन्न भिन्न यानी एक एक अन्य से निरपेक्ष सुसुप्ति के उपकारक हैं। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष से, कुतः, किस कारण से पूर्व पक्षी का ये मानना है कि नाड़ी पुरितत और ब्रह्म ये तीनों एक दूसरे से निरपेक्ष स्वतंत्र उपकारक हैं सुसुप्ति रूप कार्य के। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं एकार्थत्वात्, कहते इनमें परस्पर निरपेक्ष उपकारक तो इसलिए हैं कि ये एक प्रयोजन वाले हैं, एक एक अर्थ यानि प्रयोजनम ये शांते एकार्था तेषां भाव एकार्थत्वम तस्मात एकार्थत्वात्, एक प्रयोजन वाले हैं। तो जो समान उपकारक एक प्रयोजन वाले साधन होते हैं उनमें समुच्चय न करके विकल्प किया जाता है, इसे आगे कहा जा रहा है एकार्थत्वात् हेतु का विवरण है व्यतिरेक मुख से। नहीं एकार्थानाम क्वचित परस्पर अपेक्षत्वं दृश्यते, जो एक फल के प्रति समान उपकारक हैं उनमें कहीं पर भी परस्पर अपेक्षा नहीं देखी जाती अपितु विकल्प होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं व्रीह्यवादिनाम एकार्थानाम क्वचित परस्पर अपेक्षत्वं न दृश्यते, व्रीह्य है यव है ये पुरोडास निष्पत्ति रूप एक प्रयोजन वाले हैं और पुरोडास निष्पत्ति रूपी प्रयोजन के निष्पत्ति में, प्रयोजन की सिद्धि में वे समान उपकारक हैं पुरोडास की प्रकृति बन करके, इसलिए ब्रहीर वा यवैर वा यजेत ऐसा विकल्प होता है, दोनों में से किसी एक का एक को पुरोडास की प्रकृति के रूप में स्वीकार करके पुरोडास बनाया जाता है एक यज्ञ में। नाड्यादीनांच नाड्यादीनांतु एकार्थता सुसुप्तो दृश्यते, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत में फलभेद बताते हैं। पूर्व पक्षे स्थान विकल्पात जीवस्य ब्रह्म ऐक्य अनिर्णय, ये फल होगा। पूर्व पक्ष के मत में स्थान का विकल्प होने से सुसुप्ति में जीव निश्चित रूप से एक ब्रह्म में ही जाकर के नहीं रहता, ये पूर्व पक्ष के यहाँ निश्चय होगा। कभी नाड़ी में रहेगा सुसुप्ति अवस्था में जीव, कभी पुरी तत्व में रहेगा, कभी ब्रह्म में रहेगा, विकल्प मानेंगे तो फिर जीव और ब्रह्म के एकत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा। अद्वैत का उदाहरण सुसुप्ति को बताया जाता है ना, स्वयं ज्योति ब्राह्मण में सुसुप्ति का वर्णन इसी के लिए आया है, अद्वैत और मोक्ष के उदाहरण के लिए सुसुप्ति का उदाहरण। वो सुसुप्ति यानी मोक्ष आनंद रूप है, सुख रूप है और अद्वैत है, इसे बताने के लिए सुसुप्ति अवस्था को उदाहरण के रूप में बताया जाता है। और जागृत अवस्था मिथ्या है, जगत द्वैत प्रपंच, इसे सिद्ध करने के लिए जागृत प्रपंच के द्वैत के मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए सुसुप्ति का उदाहरण है, ये स्वप्न का उदाहरण है, और सुसुप्ति का उदाहरण है मोक्ष के अद्वैत और सुख रूपता के लिए। तो अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पाएगी, पूर्व पक्ष को यही अभिष्ट है कि सिद्धांत सिद्ध न हो, सिद्धांत का विरोध, यही तो पूर्व पक्ष का अभिष्ट है। इसलिए कहते हैं जब पूर्व पक्ष के अनुसार सुसुप्ति अवस्था में इन तीनों का विकल्प मानेंगे तो ब्रह्म के साथ जीव के एकत्व का अनिर्णय ये फल होगा। एकत्व का निश्चय नहीं होगा तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, यही पूर्व पक्षी चाहते हैं। और सिद्धांते नाड़ी भी पुरीततम गत्वा अंतर्हृदि ब्रह्मण्येव शेते इति समुच्चयात् तन्निर्णय इति विवेकः। और इस अधिकरण का सिद्धांत है समुच्चय। तो नाड़ी मार्ग का मार्ग बन करके उपयोग में आएगी, जागृत अवस्था में जीव जिस स्थान में है चक्षु में, चक्षु ये जागृत अभिमानी विश्व नामक जीव का स्थान होता है, वहाँ से जब तक पूरी तत्व में नहीं पहुँचेगा हृदय के अंदर, तब तक हृदयस्थ ब्रह्म के साथ एकीभूत नहीं हो पाएगा, सुसुप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए नाड़ी का भी उपयोग है, लेकिन वो जाएगा कैसे चक्षु से पूरी तत्व के अंदर? तो कहते हैं चक्षु से लेकर के पूरी तत्व पर्यंत नाड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, मार्ग है ये, तो जीव इसी मार्ग से जागृत से जागृत स्थान जो चक्षु का गोलक है वहाँ से पुरी तत् के अंदर जाता है और उस पुरी तत् में पुरी तत् है हृदय वेष्टन, उसके अंदर जो हृदय है उस हृदय के अंदर जो ब्रह्म है हार्द ब्रह्म उसमें सोएगा, वो पर्यंक के तरह है। तो इस प्रकार ये पुरी तत् तो वो मकान के तरह है और मकान के अंदर एक प्रकोष्ठ में विद्यमान जो पलंग है उस पलंग के तरह ब्रह्म है। ये निश्चित और नियम से ऐसा ही होता है, जब भी सुसुप्ति होगी वो इसी प्रकार से होगी, नाड़ी से पुरी तत् के अंदर जा करके हृदयस्थ ब्रह्म के साथ ही सुसुप्ति अवस्था में जीव रहता है, नियम से विकल्प नहीं। ऐसा मानेंगे तो ब्रह्मात्म एकत्व निर्णित होगा, उसका निश्चय हो जाएगा कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो सिद्धांते नाड़ी भी ही पुरी ततम गत्वा अंतर्हृदि ब्रह्मण्येव सेते इति समुच्चयात्। ये समुच्चय होने से तन निर्णय यानि ब्रह्म ऐक्य निर्णय, जीव ब्रह्म एकत्व का निर्णय हो जाएगा, ये फल है। अब नाड्यादीनाम तु इसका अवतरण है टीका में, एक पुरोडासार्थत्वं व्रीही यवयोर दृष्टम् नाड्यादीनाम एकस्मिन् स्वापरूपार्थे निरपेक्ष स्थानत्वं तु कुतः इत्यत आह नाड्यादीनां त्विति। ऐसा होना चाहिए, हाँ त्विति होना चाहिए, भाष्य में तो तू है ना, इसलिए वो प्रूफ की गलती है, त्विति ऐसा होना चाहिए, तू और इति है, इक्वर्णचि से यण हो करके उकार के स्थान पर वकार त्वी बनेगा, त्विति, तो चेति न होकर के त्विति। तो नाड्यादीनाम दूसरे पुस्तक में कैसा है, सबकी एक जैसी पुस्तक है, सो है, हाँ तो एक ही प्रेस से निकली हुई है। तो नाड्यादीनां त्वीति ऐसा होना चाहिए। तो भाष्य में है यानी ये अवतरण में ये पूछा गया सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा पूर्वपक्षी से, क्या पूछ रहे हैं कि कहते जो दृष्टांत है व्रीही और यव इनका विकल्प होता है, ये कह रहे हैं ना, तो कहते हैं व्रीही और यव का विकल्प इसलिए हो रहा है कि इनमें एक पुरोडास रूपी प्रयोजन निष्पादकत्व दृष्ट है, दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष सिद्ध है, हम प्रत्यक्ष से देखते हैं जिस प्रकार का उपयोग गृही से पुरोडास की निष्पत्ति के प्रति होता है उसी प्रकार का उपयोग यो का होता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्धारित इनका एक समान एक कार्य के प्रति उपकारकत्व है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसे नाड़ी पुरी तत् और ब्रह्म ये इनका एक प्रयोजन के प्रति समान उपकारकत्व किस प्रमाण से सिद्ध है, ये सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्ष से पूछा कि एक पुरोडासार्थत्वं व्रीही यवयोर दृष्टम्, यानी दृष्ट है का मतलब प्रत्यक्ष सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, और नाड्यादीनाम एकस्मिन् स्वापरूपार्थे तो नाड्यादि का, नाड्यादि में आदि शब्द से वही उन दोनों को लेना। तो एक स्वाप यानी सुसुप्ति रूप प्रयोजन के प्रति निरपेक्ष स्थानत्वम, क्या मतलब समान उपकारकत्व, तो कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात्, किस प्रमाण से निश्चित होता है, इत्यत आह, इस प्रकार आकांक्षा होने पर पूर्व पक्षी नाड्यादि में सुसुप्ति रूपी एक प्रयोजन के प्रति समान उपकारकत्व बता रहे हैं अनुमान से, युक्ति से। तो नाड्यादीनांतु एकार्थता सुसुप्तो दृश्यते, श्रुति के आधार पर भी बता रहे हैं और श्रुति के आधार पर तुल्य उपकारकत्व दिखाया जा रहा है। तो नाड्यादि जो हैं, नाड़ी पुरी तद ब्रह्म, इनमें एकार्थता सुसुप्तो दृश्यते, सुसुप्ति रूपी एक प्रयोजन में समान उपकारकत्व देखा जा रहा है। नाड़ीसु सृप्तो भवति, ये सप्तमी विभक्ति बता रही है कि ओ नाड़ी में जीव का सुसुप्ति में अवस्थान, ऐसे पूरी तति शेते सप्तमी विभक्ति यहाँ भी हैं। इति च तत्र तत्र सप्तमी निर्देशस्य तुल्यत्वात्, तो सप्तमी विभक्ति समान होने के कारण माना गया नाड्यादि में सुसुप्ति रूपी एक प्रयोजन के प्रति समान उपकारकत्व, आधार रूप समान उपकारकत्व है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। दूसरी शंका पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती के अनुयायी की है, ननु इत्यादि से, कि ननु नैवं सति सप्तमी निर्देशो दृश्यते सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति। तो ननु न एवं, ननु यानी शंका है, एवं न पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सप्तमी निर्देश एक जैसा है सब में, इसलिए क्या किया जा रहा है कि विकल्प माना जा रहा है, कहते इन तीन में से दो में ही सप्तमी है, ब्रह्म में तो तृतीय विभक्ति है, सती शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, इसलिए सती यानी ब्रह्मणी, ये टीकाकार लिखते हैं सती का अर्थ करते हैं ब्रह्मणी। तो सप्तमी निर्देशो न का अन्वय करना निर्देश के साथ, कि सप्तमी निर्देशो न दृश्यते, तो जैसे नाड़ी में नाड़ी सुसृप्तो भवति इस वाक्य में और पूरी तति सेते इस वाक्य में सप्तमी निर्देश है, ऐसा ब्रह्म में सप्तमी निर्देश नहीं है, माने सप्तमी भक्ति का प्रयोग नहीं है। छांदोग्य के छठे अध्याय में सतासों में तदा संपन्न भवति में तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी अभिप्राय से टीका में टीकाकार लिखते हैं कि सती यानी ब्रह्मणी तृतीया श्रुतेर, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होने से सता ये न सप्तमी, तो सप्तमी का प्रयोग नहीं है। इति शंकार्थ, सिद्धांति के अनुयायी की जो शंका है उसका ये तात्पर्यार्थ है। नैष दोष इत्यादि से पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी की इस शंका का निराकरण करते हैं। नैष दोष इत्यादि का अवतरण है टीका में, आयतन शब्दात सप्तम्यर्थ आधारत्वं गम्यते इत्याह नैष दोष इति। कते भलिये ही सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, यहाँ तृतीय विभक्ति है ब्रह्म के वाचक सत शब्द में, लेकिन वाक्य शेष में आयतन शब्द का प्रयोग है। वहाँ पक्षी का उदाहरण बता करके ये कहा गया ना कि जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों का व्यापार कर करके जब इंद्रियों के साथ तादात्म्यापन्न जीव थक जाता है और अपनी थकान को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं विश्रांति के लिए आयतन चाहता है, आश्रय चाहता है, विश्रांति स्थान चाहता है, और ऐसा आयतन कहीं मिलता नहीं है इसे समझाने के लिए एक परमात्मा को छोड़ करके जहाँ किसी प्रकार का कोई संताप नहीं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक त्रिविध तापों से रहित जो स्थान है, ऐसा स्थान कहीं चाहिए उसे संतप्त जीव को। ऐसा मात्र एक परमात्मा को छोड़ करके और कोई है नहीं, इसलिए परमात्मा का ही आश्रय लेता है। इसे समझाने के लिए पक्षी का उदाहरण बताया है वहाँ पर। तो उस पक्षी के उदाहरण से जैसे ये आयतन शब्द का वहाँ प्रयोग है, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, वो पक्षी के पैर में धागा बांधा हुआ जो पक्षी को पकड़ने वाला व्यक्ति है, अंत में उसी के कंधे पे आकर के वो बैठ जाता है। ऐसे प्राण बंधन ही सौम्य मन, प्राण शब्दित जो परमात्मा है, सत पदार्थ है, उसी में आकर के ये जीव भी विश्रांति लेता है। हाँ, वहाँ पर भी वो आठवें अध्याय में आता है, आठवें खंड में ही छांदोग्य के। तो अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा इत्यादि में आयतन शब्द आधार अर्थ का वाचक है, और आधार ये अर्थ सप्तमी का होता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आयतन शब्दात वाक्य शेष में प्रयुक्त जो आयतन शब्द हैं उससे सप्तम्य अर्थ जो आधारत्व है वह वहाँ पर अवगत हो रहा है। इसलिए जो दोष बता रहे हैं ब्रह्म में सप्तमी निर्देश नहीं है करके, ये दोष नहीं है। ये टीकाकार कहते हैं कि गम्यते इत्याह नैस दोष, तो भाष्य में है एस दोष न, पूर्व पक्षी का कथन है। तत्रापि सप्तम्य अर्थस्य गम्यमानत्वात्, तो सता सौम्य तदा संपन्न भवति, यहाँ पर भी उस प्रकरण में सप्तमी का अर्थ जो आधारत्व है वह अवगत हो रहा है। कैसे अवगत हो रहा है? कहते इस प्रकार कि वाक्य शेषो ही तत्र आयतनैसी जीवः सद उपसर्पति इत्याह, आह का करता है वाक्य शेष, वाक्य शेषः इति आह, ऐसा अन्वय करना, वाक्य शेष ऐसा बता रहा है। क्या बता रहा है? तो कहते हैं आयतन ऐसी जीवः, तत्र आयतन ऐसी जीवः, ऐसी का अर्थ है चाहने वाला, हाँ, इच्छार्थक वो धातु से, वो ईशु इच्छायाम धातु से ये बना है नीनी प्रत्यय हो करके, तो चाहने वाला इस अर्थ में। क्या चाहने वाला? तो आयतन चाहने वाला, आयतन यानी विश्रांति स्थान। तो विश्रांति स्थान चाहने वाला जीव सद उपसर्पति, तो सत के पास जाता है, अपनी इस आयतन विषयक आकांक्षा को शांत करने के लिए सत के पास जाता है। का मतलब सत को आयतन बनाता है, तो आयतन का अर्थ होता है आधार, तो सदाश्रित हो जाता है, ये अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार सप्तम्य अर्थ वहाँ पर भी वाक्य शेष के द्वारा अवगत हो जाता है। इसलिए जो दोष बताया गया था कि ब्रह्म में सप्तमी निर्देश नहीं है करके, वह दोष प्रकृति में नहीं है। तो कौन सा वाक्य शेष है? जीव को आयतन अपेक्षी जीव को सत के पास जाता है अपनी आयतन विषयक आकांक्षा को शांत करने के लिए, ऐसा बताने वाला वाक्य शेष कौन सा है? तो वाक्य शेष बता रहे हैं छांदोग्य के छठे अध्याय के आठवें खंड का ही, उसी प्रकरण का। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपस्त्रयते। तो ये जो जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों से तादात्म्य करके कार्यकरण संघात के व्यापारों से थका हुआ जीव अपनी थकान को दूर करने के लिए प्राण शब्दित ब्रह्म से सत से अन्यत्र यानि अतिरिक्त आयतनम अलब्ध्वा कहीं पर भी विश्रांति स्थान न देख करके, फिर प्राणम एव उपस्रयते, तो जिसको छोड़ करके और कहीं पर भी विश्रांति स्थान नहीं देख रहा है, तो उसी को यानी ब्रह्म को ही, वो प्राण शब्दार्थ है ब्रह्म, प्राणम एव यानि ब्रह्म एव उपस्रयते का अर्थ निकला है ब्रह्म के आश्रित होता है, ब्रह्म हाँ उपस्रयते, ब्रह्म उसका आश्रय बन जाता है, आधार बन जाता है। तो इस प्रकार ये सप्तम्य अर्थ इस वाक्य शेष में प्रयुक्त आयतन शब्द के द्वारा अवगत हो रहा है। इति प्राण शब्देन तत्र प्रकृतस्य सतः उपादानात्। जो सुसुप्ति अवस्था में जीव के आधार के रूप को बताने के लिए प्रयुक्त प्राण शब्द है, उस प्राण शब्द से प्रकृत सत पदार्थ ब्रह्म का ही ग्रहण किया जा रहा है। और आयतन का अर्थ होता है आधार, आधार है सप्तमी का अर्थ, ये कहा जा रहा है कि आयतनम च सप्तम्यर्थ, आयतन ये सप्तमी विभक्ति का अर्थ है। हाँ, और आगे कहते हैं कि उस प्रकरण में अन्य वाक्य शेष में ब्रह्म के वाचक सत शब्द में सप्तमी का प्रयोग भी है, सप्तमी निर्देश भी है। एक जगह भले ही सतासो में तदा संपन्न भवति में तृतीया है, लेकिन अन्य वाक्य शेष में ब्रह्म के ही वाचक सत शब्द में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग है। हम उदाहरण के रूप में उसको बता सकते हैं। वो पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो भाष्य में ही हैं, सप्तमी निर्देशोपि तत्र वाक्य शेषे दृश्यते। तत्र यानी ब्रह्म के वाचक शब्द में उसी प्रकरण में आए हुए वाक्य शेष में सप्तमी का निर्देश भी है। वो वाक्य शेष है सति संपद्य न विदुहु सत सति संपद्या महे इति, नवम खंड का वाक्य शेष है। उद्दालक जिसे श्वेत केतु ने पूछा, यदि सुसुप्ति अवस्था में सब जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होते हैं तो फिर सब जीव, जैसे इस समय हम लोगों को, हम लोग यहाँ स्वाध्याय सभागार में बैठे हुए हैं, तो सबको मालूम है कि हम इस समय यहाँ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान का बोध है कि नहीं। ऐसे जीव यदि सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म में रहते हैं ब्रह्म से एक ही भूत होते हैं, तो उनको भी ये ज्ञात होना चाहिए कि हम सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए हैं, ब्रह्म में हमारा अवस्थान है, ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे जागृत अवस्था में होता है। ये अनुभव क्यों नहीं होता, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्दालक जी ने वो मधु का दृष्टांत बताया। जैसे मधु में अनेक पुष्पों का रस मिला हुआ रहता है, सब रस वहाँ पर है, लेकिन उन रसों को ज्ञान नहीं होता कि हम इस पुष्प के रस हैं, इस समय यहाँ हैं। ऐसे ही सभी योनि के प्राणी सुसुप्ति अवस्था में एक ब्रह्म के साथ एकीभूत होने पर भी उन्हें यह संज्ञान नहीं रहता, इसका कारण है अज्ञान। वे जान करके सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एकीभूत नहीं होते, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव है, उस अविद्या के कारण नहीं जान पाते। वो यहाँ पर कहा कि सती संपद्य यानी सुसुप्ति अवस्था में सत के साथ एकीभूत होने पर भी, सत संपन्न होने पर भी न विदुहु, नहीं जान पाते कि सती संपद्या महे इति, ब्रह्म में हमारा एक ही भाव हुआ है, ऐसा नहीं जान पाते अज्ञानवशात अविद्यावशात। सर्वत्र च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुसुप्तम न विशिष्यते इत्यादि भाष्य का अर्थ देखने से पहले टीकाकार ये जो अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपस्रयते इत्यादि वाक्य शेष है, इसका अर्थ बता रहे हैं, इसको देखिए। अन्यत्र शब्द का अर्थ करते उस वाक्य शेषस्थ अवस्थाद्वये जागृत और स्वप्न अवस्था में श्रांतः जीव, थका हुआ जो जीव है, विश्रांति स्थानम प्राणाख्यम सद्ब्रह्म उपसर्पति, अपनी थकान दूर करने के लिए विश्रांति स्थान भूत जो प्राण नामक प्रकृत सत्शब्दित ब्रह्म है उसी के आश्रित हो जाता है ब्रह्म उपसर्पति। कब? तो सुसुप्तौ, सुसुप्ति अवस्था में। ये अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा इत्यादि वाक्य शेष का अर्थ है। और सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे इति, यहाँ पर सप्तमी निर्देश भी है, और उस सप्तमी निर्देश से क्या होगा कि सप्तमी श्रुत्या यानी नाड़ी सुसृप्तो भवति, यहाँ पर तो सप्तमी है ही है, और पूरी तति क्षेत्र में भी सप्तमी है, और सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे, यहाँ पर भी सप्तमी है यानी छांदोग्य में ही, ये तीनों के तीनों वाक्य हैं, और बृहदारण्य के पूरी तति शेते बृहदारण्य का वाक्य है, और तस्मिन शेते ये भी बृहदारण्य का वाक्य, सप्तमी तीनों में भी बता रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि सप्तमी श्रुत्या, तीनों में सप्तमी निर्देश समान होने से सुसुप्ति के प्रति पूर्व पक्षी कहते हैं कि समान उपकारकत्व माना जाएगा। समान उपकारकत्व होगा तो निरपेक्ष आधारत्व भानात विकल्प अस्तेय, विकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का कथन है। एक वाक्य और एक दो वाक्य हैं भाष्य में, इसको पूरा करते हैं पूर्व पक्ष को आज। तो सर्वत्र च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुसुप्तम न विशिष्यते, पूर्व पक्षी कहते हैं स्वप्न और जागृत अवस्था में जो भेद ज्ञान होता है, विशेष विज्ञान यानी भेद ज्ञान, तो जो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में होने वाला भेद विज्ञान है, विशेष विज्ञान, वह चाहे नाड़ी में सो जाए तब भी नहीं रहता भेद ज्ञान, चाहे पूरी तत्व में सो जाए, चाहे ब्रह्म में सो जाए, इन तीन स्थानों में से कहीं पर भी पूर्व पक्षी कह रहे हैं जीव सो जाए वो विशेष विज्ञान से यानी भेद ज्ञान से रहित होता है। तो विशेष विज्ञान का उपरम यानी अभाव, यही सुषुप्ति का लक्षण है, वो सुषुप्ति का लक्षण घट रहा है। तो कहते हैं कि विशेष विज्ञान उपरम लक्षण जो सुषुप्त है यानी सुषुप्ति अवस्था है वो न विशिष्यते, उसमें कोई भेद नहीं है, न विशिष्यते यानी न भिद्यते, कोई भेद नहीं है, एक समान है। तस्मात एकार्थत्वात, तो इस प्रकार एक सुषुप्ति में समान उपकारकत्व नाड़ी पुरितत और ब्रह्म में होने के कारण इन तीनों का सुषुप्ति के प्रति विकल्प मानना ही उचित है, ये पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। तस्मात यानि एकार्थत्वात, तो पूर्व में बताए गए उपपादन के अनुसार नाड़ी पुरितत और ब्रह्म में सुषुप्ति रूपी एक प्रयोजन के प्रति समान उपकारकत्व होने से विकल्पेन विकल्पेन नाड्यादीनाम कदाचित किंचित स्थानम स्वापाय उपसर्पति इति, तो विकल्पेन उपादानम, तो विकल्प से उपादान करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, इन तीनों नाड्यादियों में से कभी नाड़ी में तो कभी पूरी तत्व में तो कभी ब्रह्म में सोता है, एक सुषुप्ति एक समय एक सुषुप्ति की उपपत्ति के लिए सिद्धि के लिए, तीनों का समुच्चय नहीं है, किसी दिन नाड़ी किसी दिन पूरी तत्व किसी दिन ब्रह्म में, इस प्रकार ये विकल्प प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांत कहेंगे जब भी सोना होगा, दिन में 10 बार भी सोना होगा तो तीनों का समुच्चय होगा, तो एक दिन में अलग अलग तो क्या, जब भी सोएगा एक दिन में कई बार भी सोएगा तब भी जब भी सोना होगा तो तीनों का समुच्चय होगा, क्योंकि अलग अलग उपकारकत्व है, समान उपकारकत्व नहीं, ये सिद्धांत पक्ष आएगा। हाँ भाष्य में ऊपर से है, सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से नहीं, जैसे पूर्व अधिकरण में तो 2 सूत्रों से पूर्व पक्ष बताया गया था। हाँ टीका में एक वाक्य बाकी है, तो कदाचित समुचित्य अपि नाड्यादीनां स्थानत्वम् इति न समुच्चय श्रुति विरोध इति पूर्व पक्षार्थ, और कभी काल इन तीनों का समुच्चय करके भी उपकारकत्व हो जाता है, इसलिए समुच्चय श्रुति का भी विरोध नहीं होगा, लेकिन नियम से समुच्चय ही नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांत को हम लोग कल देखते हैं।